नामादिना सद्वयत्वम आशंक्य तस्यापि कार्य कारणांतरस्थत्वेन निषेध्यत्वम आह। नाम रूपादि जितने मूर्तामूर्तादि सब कार्य कारण कारण के अंतर्गत से सबका निषेध हो जाएगा। नाम इति नाम रूपे तथा कर्म प्राणालोकादयस्तथा कारकं वा क्रिया अन्यद् वा कारणं कार्यमेव च। नाम रूपे तथा कर्म तथा प्राणालोकादय कारकं वा क्रिया वा अन्यद् वा कारणं कार्यमेव च। आगे के आगे श्लोक के साथ संबंध सब कुछ है निषेध होगा। जाति गुणाति उसी में प्राणानाम अनिषेध्यत्वात् तेहि सद्वैतमिति केचित् कोई कहते प्राण का निषेध नहीं किया तान प्रत्यह प्राणावा प्राण का भी निषेध है। सब नाम रूप के अंतर्गत लोकानाम तदधिष्ठात्री देवता नाम सारे लोक अधिष्ठात्री देवता अनिषेधात् तदवस्थम सद्वैतम सद्वैतम तदवस्थम सद्वित्व की आपत्ति नेत्यः लोकादय भी निषेध्य कारकादीनाम अनिषेध्यतया सद्वैतम आशंका करके थे कारकं च सारे कारक अन्यत फलम कारकं वा क्रिया अन्यत वा अन्यते फलम क्रिया कारक फलस अभांतर कारणादिना सद्वैत निरस्यति। मूल कारण से अलग अभ्यंतर कारण कार्य दूसरे का कारण एक एक कार्य ये सब कारण कार्य सब कुछ जात्यादि भी तदा असंख्य तदा सद्वैत जातिरिति जातिर्गुण क्रिया द्रव्यम संबंधो भाव एव च सदसत् सदसच्चेति समस्त व्यस्तमेव च जाति हो गुण हो क्रिया द्रव्य संबंध भाव पदार्थ सद असत सदसच्चेति समस्त व्यस्तमेव समष्टि व्यस्ति सब आगे के सो कैसा था अन्य है संबंध समवाय भाव हो गया विशेष जाति गुण द्रव्य कर्म हो गया भाव विशेष सदादि कल्पना भी सद्वैतम शिथिलती ये कल्पना भी कुछ नहीं सद सद सद सत्य मात्रादि भी तदा संख्या मात्रा प्रमाता प्रमातादि से तद सद्वैतम प्रमाता च प्रमाणं च प्रमेयोथ क्रियाफले इत्यादि प्रतिषेधेन प्रत्येक मात्रावलंबिना प्रमाता प्रमाण प्रमेय क्रियाफल प्रमिति प्रतिषेधन प्रत्येक मात्रा अवलंबिना प्रतिषेधन प्रत्येक मात्र को आलंबन करने वाले प्रतिषेधन सबका निषेध हो जाएगा। समुच्चार्थो अथ शब्द तथा पर्याय प्रमेय अथ क्रियाफल अथ गाथ तथा क्रिया प्रमोत्पत्ति अनुकूल व्यापार क्रिया फल में प्रमा प्रमिति ननु ब्रह्म ज्ञापयितुम उपक्रम्य यथोक्त निषेधेन तज्ज्ञापित न होती। ब्रह्म ज्ञान करने के लिए आरंभ किया किंतु सबका निषेध किया ब्रह्म ज्ञापित न होते नहीं निषेध मात्रम तज्ज्ञापनम ब्रह्म का ज्ञान कराना बोधनम निषेध मात्र तो नहीं तथा च प्रतिज्ञा हानि तत्रह व्ययत्व ज्ञापयिष्यामि ज्ञापन कराने के लिए कह करके खाली निषेध करते हैं इत्यादेर निषेध प्रतिषेधन प्रतिमात्र इत्थम उक्तस्य अनुक्तस्य च निषेधौ नकारः। नेति नेति में नकार, नेति में जो नकार है अनुक्तस्य उक्तस्य च निषेधः। तेना सर्वं निषिध्य प्रत्ययमात्रम् अनिषिद्धम् अवलम्ब्य स्थितेन नकारेण, सबको निषेध करके प्रत्यय मात्र जो अनिषिद्ध है उसको आश्रय करते तो ब्रह्म याथात्म्यम अवगम्यते, ब्रह्मण याथात्म्य ज्ञायते। तदेव तत्व याथात्म्यम तन न प्रतिज्ञा हानि, वही तत्व है इसलिए प्रतिज्ञा हानि नहीं। निषेध्यार्प का अभावे न निषेध प्राप्तिम बिना तदव निषेध के अर्पक समर्पक कुछ नहीं होगा तो निषेध नहीं बनेगा। प्राप्ति के ना निषेध नहीं होता, खाली नया नया निषेध करेंगे तो किसका निषेध करें, निषेध का निषेध प्राप्त होना चाहिए। उपेति उपप्रदर्शको शेष नामादेरिति ऋष्यते तस्य उपदर्शित स्यात् निषेध क्रियते नया। अशेष नामादेर उपप्रदर्शक इति ऋष्यते, नेति में इति शब्द इतिर इष्यते, इति किम इष्यते, अशेष नामादेर उपप्रदर्शक नाम रूप सब को दिखाने के लिए इति शब्द। तस्य उपदर्शितस्य अथ निषेध नया क्रियते, इति कह करके जो नामादि से प्राप्त हुआ उसका निषेध नय के द्वारा नहीं थी, इति न नयथ निगमती तस्य उपदर्शितस्य निषेध। निषेध से प्राप्तिपूर्वकत्वेन संभावितत्वम अथ शब्दार्थ, अथ निषेध पहले प्राप्त हुआ इति शब्द से, इति शब्द प्राप्त होने से उसका निषेध संभव है, इस अर्थ निषेध क्रियते। ब्रह्मणि निषिद्धम मोहादि अन्यत्र स्थास्यति, ब्रह्म में निषेध करेंगे तो अन्यत्र हो, मोहादि निषिद्धम मोहादि, मोहादि ब्रह्म में नहीं तो अन्यत्र रहेगा, इति अत्र निषिद्ध घटवत, अत्र निषिद्ध घटवत, इति अत्र निषिद्ध घटवत, अत्र घटो नास्ति अन्यत्र है, इति आशंक्य कैमुतिक न्याय महा आकृष्टम, आकृष्टम रूपिणो रूपम न पृथक व्यवतिष्ठते, जगत्यकल्पितमस्मपि किम मोहादिकल्पितम्। रूपिण रूपम आकृष्टम अकल जगति अकल्पितमपि, जगति अकल्पितमपि रूपम, जगति अकल्पितमपि रूपम रूपिण आकृष्टम पृथक न व्यवतिष्ठते, रूप पृथ्वी जलादि में रूप है, अकल्पितमपि रूपिण सकाशात रूप वाले से आकृष्ट पृथक करके रूपम पृथक न तिष्ठते अवतिष्ठते। किमु मोहादि कल्पित, मोह से कल्पित कहाँ रहेगा, किसी पदार्थ में रूप को अलग करके अकल्पित होने पर भी पृथक नहीं रहता है, रूप वाले को छोड़ करके रूपी रूपिण पृथक नहीं रहता है, अब अकल्पित होने पर भी नहीं रहता है, और मोहादि कल्पित मोह कल्पित अन्य पदार्थ कहाँ रहेगा, ब्रह्म मोहादि स्वयं मोहादि कल्पित मोहादि कल्पित मोहादि स्वयं, क्योंकि मोहादि अन्यतर रहेगा शंका हुई थी, तो मोहादि कल्पित चिन्ह मोहादि कल्पित क्या कहना कहमति का प्रश्न है, कल्पित अकल्पित नहीं है तो कल्पित कहाँ रहेगा, सत्य भी नहीं रह सकता अन्यतर। घटादु निषिद्ध तत्र असनपि, घटादु निषिद्ध पटादि असनपि तत्व अन्यत्र स्थातुम युक्त, तस्य तत्र अकल्पितत्वात्, हाँ अन्यत्र अकल्पित है। घटादि वर्जयित्वापि तन्त्वादेरे अनिषिद्धस्य धर्मिणो भावात्, घटादि को छोड़ने पर घटादि वर्जयित्वा भी तंत्वादि अनिषिद्ध धर्मी है, उसमें पट रहता है घट में नहीं रहने पर भी। इति अर्थ अर्थात रूपी को छोड़ करके पृथक नहीं रहता है, रूपी में रहता है। यहाँ घट ये पट में नहीं किंतु तंत्व में पट है, इसलिए पूर्व पिछले का जो कंतरण था एकत्र नहीं तो अन्यत्र रह जाएगा। अच्छा नहीं इसका तो ये 84 हो गया, दूसरा दृष्टान्तम विघट है थी तो आगे के लिए इसे पढ़ाना आगे के लिए। हाँ दृष्टान्तम विघट थी घट थी घटे पटो निषिद्धोपी घटादन्यत्र तिष्ठति तदन्यत्रापि सद्भावात् धनिषिद्धस्य धर्मिणः निषिद्धोपि पट घटे निषिद्धोपि पट घटाधन्यत्र तिष्ठति, घट में पट निषिद्ध हो गया किंतु अन्यत्र है। तदन्यत्रापि अनिषिद्धस्य धर्मिणः सत्वात् पट अन्यत्र है तंत्वादि में, यही दिया घटा दो निषिद्ध पट वहाँ नहीं रहने पर भी अन्यत्र रहेगा क्योंकि तत्र अकल्पित है तंत्वादि में। घटादि को छोड़ करके तंत्वादि में तंत्वादि और अनिषिद्ध से धर्मिण, हाँ अनिषिद्ध तंत्वादि है उसमें पट रह सकता है। और दाष्टांतिक में ब्रह्म में निषिद्ध हो गया, मोहादि अन्यत्र रहेगा इतने ना वैसे में परमार्थात परमार्थानिषिद्ध से तन्मोहत्थस्य वस्तुनः हिरुक्स्थितिः कथं तस्य परमार्थात्मना अथवा परमार्थात् तन्मोहत्थस्य वस्तुनः निषिद्धस्य हिरुक्स्थितिः कथं तस्य परमात्मना अथवा कथम स्थित, वो जो कल्पित मुहूर्त वस्तु है निषिद्ध हो गया पृथक नहीं है तो परमात्म रूप से भी नहीं रहेगा। आत्मन निषिद्ध से अनात्मन अन्यत्र भेदेन अभेदन में अनास्तित्व निषिद्ध है तो अन्यत्र भिन्न होकर के अभिन्न होकर नहीं रहेगा। रजतादिवत कल्पित जो कल्पित है कहीं नहीं, श्रुति में निषेध हो गया तो अन्यत्र कहीं नहीं। कल्पितत्वा सिद्धि में आशंक्य हो, कल्पित हो तो निषिद्ध हो, कल्पितत्वा सिद्धि आत्मन निषिद्ध नहीं आत्मन भिन्न। अच्छा जिस श्लोक में आया परमार्था निषिद्ध से परमार्थात आत्मन भिन्न से निषिद्ध से, ठीक है हमें आत्मनो निषिद्ध से अनात्मन है ना, हाँ अन्यत्र अपन से में आत्म से भिन्न भिन्न से अवधि निषेध्यानमशेषेण मसे मशेषाण निषेध्यानमशेषाण मन्योन्य व्यभिचारतः प्रतिचो व्यभिचारोतः तत्राध्यस्तम निषिध्यते। अशेषाणा निषेध्याना अन्योन व्यभिचारतः प्रतिच अव्यभिचार अतः तत्र अध्यस्तम निषिध्यते। प्रत्यात्मा का व्यभिचार नहीं होता है, निषेध्यों का परस्पर व्यभिचार होता है, प्रतिच अव्यभिचार अतः तत्र प्रतीचि अध्यतम सर्व निषिध्यते। विमतम कल्पितम व्यभिचारित्वाद सर्ववत इत्यत्र प्रतीचि प्रतीचि व्यभिचार शंका करेंगे किंतु प्रतीच अव्यभिचार इसलिए तो कल्पित नहीं। तत्र कल्पितम अनात्मजातम तत्र निषिद्धम नान्यत्रास्ति, उसमें कल्पित वहाँ निषिद्ध हो गया अन्यथा नहीं। रचत जहाँ कल्पित वहाँ निषिद्ध होता अन्यत प्राप्त नहीं। इति पलितमा अत तत्र अध्यस्थम निषिध्यते। प्रतिचि कल्पितम आकाशादि प्रकृतम इति शब्दोक्तम नया निषिध्यते चेत नेति नेति में प्रत्यात्म कल्पित आकाशयत इति शब्द से प्राप्त हुआ सबका निषेध करेंगे प्रत्येक ब्रह्म में न ब्रह्म सिद्धि प्रत्येगात्मा में निषेध करेंगे तो ब्रह्म सिद्ध नहीं होगा। तद्वाचक अभाव तो नेति नेति करे प्रत्येक आत्मा में प्राप्त सबका निषेध हो जाए किंतु ब्रह्म कैसे होगा। अतो निषेध व्यर्थम इतने इतने नेति करके या संख्या इति शब्द इति शब्दोपदिष्टानां निषेधोनुभवात्मनि अनन्तेन्तवतां यत्र तद्ब्रह्मेत्यवसीयताम्। इति शब्द उपदिष्टानाम अनुभवात्मनि अनंते अंतवताम निषेधो यत्र तद् ब्रह्म इति अवश्य यत्र निषेधो तद् ब्रह्म इति अवश्यता। अनुभवात्मनि अनंते यत्र इति शब्द उपदिष्टानाम अंतवताम निषेधो तद् ब्रह्म इति अवश्यता वही ब्रह्म है। ब्रह्मवाची पदाभावे भी पद तो नहीं निषेध तत्र परिवस्यते निषेध वहाँ परिवस्थान है सबका निषेध करेंगे। निरंकुशत्व होगा तो निरंकुश नहीं कुछ तो अधिष्ठान रहेगा। सर्वमी विनश्यत विकार जातम पुरुषांत विनश्यति अंत में पुरुष पुरुष विनाशित्व अभावात अविनाशी इति न्याय। प्रकृतम इति शब्दोक्तम निषिध्यते चेत ब्रह्मणोपि प्रकृतत्वेन तदुपातत्तया तदापत शून्यता। प्रकृतम जो सब आकाश आदि इति सदुक्त निषिध्यते ब्रह्म ते ब्रह्मणि करके ब्रह्म भी तो प्रकृत है वो भी इति सद से प्राप्त होगा तदुपात इति सद प्राप्त उपात गृहित उनसे तदापतो निषिध्यत्वापतो विशून्यता इति आशंका सदिति। सद्भावोश्चपलब्धिश्च स्वार्थ प्रत्यक्षिदाश्रयात् मूर्तादीनामनिर्देश्या दितिर्मत्तो निवर्तते। मूर्तादीनां सद्भावश्च उपलब्धिश्च स्वार्थ प्रत्यक्षिदाश्रयात् अनिर्देश्याद् इतिर्मत्व निवर्तते इति सदमत्व निवर्तते। मूर्तादीनां सद्भावश्च उपलब्धिश्च मूर्त अमृत मर्त्य अमृत आदि जितने मूर्तामृत सद्भाव से उपलब्धि उनका सद्भाव उपलब्धि सत्ता और भान स्वार्थ प्रत्यक्षिदाश्रयात अनिर्दिश्यात। स्वार्थ प्रत्यक्षिद में आश्रित है स्वार्थ प्रत्यय स्वयं प्रकाश स्वयं प्रकाश स्वतंत्र प्रत्यय ज्ञान चिद आश्रयात अनिर्देश्यात अनिर्देश्य ब्रह्म इति इति शब्द मत्व निवर्तते मत स्वरूपाद निवर्तते। जो चीज है उसमें आश्रित है जितने पदार्थ मूर्त आदि है स्वार्थ प्रत्यय चिद आश्रयात स्वार्थ चिद्रूप आश्रयात अनिर्देश्यात जो निर्देश्य है नहीं वाणी का विषय मत इति शब्द निवर्तते वहाँ इति शब्द की प्रभुति नहीं ब्रह्मणि मत मयि ब्रह्मणि इति सदस्य प्रवृत्ति नास्ति नास्ति। ब्रह्मवाची नहीं हो गया उठा नहीं हाँ ऐसा मत भावा भाव सत्ता स्फूर्ति प्रदम स्वप्रकाशम जितने पदार्थ है भाव अभाव हो सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला सब प्रकाश सद्भाव से उपलब्धि च स्वार्थ प्रत्यक्षिरा से सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाली सत्ता स्फूर्ति सब प्रकाश स्वार्थ प्रत्यक्ष से सब प्रकाश हुआ और ही अनिर्देश्य वाग्मन साधितम प्रत्यंचम इति शब्दो प्रत्यंचम प्रत्यात्मा को इति शब्द न बदती इति शब्द उसको नहीं कहेगा अनिर्देश अत तस्य अनिषेध्याद प्रतिच अनिषेधात प्रत्यात्मा निषेध नहीं होगा न शून्यता शून्यता न किंच प्रत्येक बलात् प्राप्त सत्ता स्फूर्ति नए पदम मूर्तादिद्वैतम चिदात्मावसायित्वेन निषेध्यति निषेधति अतो न त निषेधकम इत्याह प्रत्येक बलात् प्रत्येगात्मा के सामर्थ्य से अवलंबन करके जो प्राप्त है सत्ता स्फूर्ति मूर्तादिद्वैतम सत्ता च सत्ता स्फूर्ति प्राप्त सत्ता स्फूर्ति यस्य येन तद्वैतम नए पदम मूर्तादिद्वैतो निषेधति प्रत्येक बलात् जिसकी सत्ता स्फूर्ति प्राप्त है इसे द्वैता मूर्तादिद्वैत को नए पदम निषेधति चिदात्मा अवसायित्व न चिदात्मा अवसाय चिदात्मा में निषेध करेगा सबका निषेध करेगा तो अधिष्ठान कोई रहना चाहिए चिदात्मा अतो न तन निषेधक चिदात्मा का निषेध नहीं होगा निषेधति निषेधति निषेध्यार्थम यद्बलान यद्बलान चिदात्मन विज्ञाने नैव हत्वान्यत पूर्णत्वेन इति चित् स्वतः चिदात्मनः नहीं यद्बलात् निषेध्यार्थं नय निषेधति यद्बलात् नय निषेध्यार्थं निषेधति चिदात्मनः विज्ञानेनैव अन्यत् हत्वा पुण्यत्वेन स्वतः चेत् पुण्यत्वेन एति पुण्यत्वेन पुण्यत्वेन रहता है अन्य को सो नष्ट करे विज्ञानात्मना यद्बलात् नय निषेध्यार्थं निषेधति चिदात्मनः चिदात्मनः विज्ञानेनैव अन्य चिदात्मनः अन्यत् पुण्यत्व नहीं हाँ अन्यत सामान्य चेतात्म हो जाएगा विज्ञान है नहीं वो चेतात्मन विज्ञान है ना चेतात्मन विज्ञान है ना ठीक है विज्ञान है नहीं वो अन्यत हत्वा पुण्यत्व न चेत स्वतः एति एति गच्छति प्राप्नोति स्वतः तत् प्राप्नोति यद् बलाद् निषेधति तत् एति नवे में आत्मबलात् नयो द्वैत निषेधित्वे नय द्वैत का निषेध आत्मबलात् नय आत्मनो सदाभावात् नय और आत्मा हमें दोनों रहेंगे न कदाचित अभी द्वैतम भयात न सदाभावात् द्वैत निषेध होगा नय के आत्मबलात् नय द्वैत का निषेध होगा तो न कदाचित द्वैत न रहेगा कदाचित अभी द्वैतम न भायात न से आत्मा का निषेध हो जाएगा आत्मा का भान नहीं होगा कदाचित द्वैत भान नहीं होगा द्वैत का निषेध हो जाएगा इति आशंक्य वाक्यो तो ज्ञाने नैव चिदात्मा सर्वमुपमुद्य स्वाभाविकेन अनवचिन्नत्वेन तिष्ठति ज्ञान से वाक्यजन्य ज्ञान से ही सर्वम चिदात्मा स्वाभाविकेन ज्ञान अनवचिन्नत्वेन स्वाभाविक अनवचिन्न आत्मा तिष्ठति ज्ञान से ज्ञानात् प्राग द्वैतधिषिति इत्यह विज्ञानेन तो चिदात्मन विज्ञानेनैव अन्यत हत्वा पुण्यत्वेन हत्वा विज्ञान से विज्ञानी के पहले है निषेध नावि किंच प्रत्येक बलात् प्राप्त नवे नवे हो गया हाँ नवे हो गया इक्यानवे आत्मनो अनिषेध्यत्व मुक्त हुआ आत्मा अनिषेध्य द्वैत से निषेध्यत्व उपसंहार करते प्रत्येक प्रत्येक मात्र दृश्य यस्मिन् जागर स्वप्न से सुप्तिषु तदन्यत्य तदाभासम तन्नया प्रतिषिध्यते अस्मिन् प्रत्ययमात्र दिशि जागर स्वप्न सुश्रुतिषु यत तदन्यत तदाभासम तन्नया प्रतिषिध्यते तदाभास आत्मा का आभास आत्मा से भिन्न तो नए से निषेध करेंगे प्रत्यय मात्र दिशि नहीं अवस्थात्रयेपि साक्षिणी सति कार्यं कारण वा यच्चिदाभासवत् त निषेध्य होगा तस्य कल्पितत्व न निषेध ये तो ही शब्द दिया निषेध फलमः अविचारित अविचारित संसिद्धि प्रत्येक मोहतौ सदा विस्पारिताक्ष प्रत्येक धीर माना निर्वात्यथात्मनि विचारित संसिद्धि भिन्न पदे प्रत्येक मोह विचारित संसिद्धि प्रत्येक मोह तो प्रत्येक मोह हतो सदा आत्मनि माना निर्वाति अथा आत्मनि विषय अभिचारित संसिद्धि प्रत्येक मोह हतो अच्छा न एक पद है अविचारित अविचारिता संसिद्धिस्य प्रत्येक मोह से अविचारित संसिद्धि प्रत्येक मोह से हतो प्रत्येक मोह अविचारित संसिद्धि है तस्य हतो सदा विस्पारिताक्ष प्रत्येक धीर प्रत्येक ज्ञान मानात अथ आत्मनि निर्वाति आत्मा में रहता है और कहीं नहीं सब विस्पारिताक्ष विस्पारित अक्षणीय मानात कहाँ है आगे जो मानात निर्वाति अतः आत्मा ने निर्वाति मायने में ईश्वरार्पण बुद्धिया नित्यादि अनुष्ठानाद विकसित चेता विकसितम चेतो यस्य श्रुताद वाक्यात प्रतीचि लब्ध बुद्धि ज्ञान होने पर तद्बलाद अविद्या तज्ज ध्वस्तो अभिजात अविचारित संसिद्धि प्रत्यय मोह हतो यहाँ तो हुआ सदा निर्व्यापार सन निर्वसन आत्मनेव स्वयं महिमनि तिष्ठति अथ आत्मनि प्रत्यय तिष्ठति अविद्या निवृत्त्या तत्कार्य निवृत्तो स्वमहिमा प्रतिष्ठत्वे प्रतिबंध वैधुर्यम अथ इति उच्यते अथ प्रत्यधीर तो मानात अभिचार संते मानात ठीक पहले आ जाए मानात मानात विस्पारिताक्ष अधिकारी हो जाएगा विस्पारिताक्ष अधिक हो जाएगा विकसित चेता अधिकारी वैसे मानात सदा निर्व्यापार सन आत्मनि सदा निर्वा आत्मनि निर्वाति हमेशा आत्मा में रहेगा तो प्रत्यधि का प्रतीचि धीर्य से सप्रत्यधि से करेंगे ज्ञानी खैर प्रत्यय ज्ञान निर्व्यापारता प्रतीचि लब्ध बुद्धि अलब्ध बुद्धि मानात विस्मृताक्ष मानात प्रत्ययदि प्रत्यय प्रतीच धीर्य से स प्रत्ययदि प्रत्यय ज्ञानवान अविचारित संसिद्धि प्रत्यय मोहतौ सदा अथ आत्मनि निर्वाति। ये अविस्मृताक्ष अधिकारी प्रत्यगधि प्रतीचि धीरे से प्रत्यधि मानात प्रतिधि अविचारित संसिद्धि प्रत्यगमो हतौ अथ सदा आत्मने निर्वाति आत्मा में सर्व में रहता है। ईश्वरार्पण बुद्धिया नित्यादि अनुष्ठान से विकसित चेत विस्मृताक्ष हुआ। श्रुताद वाक्यात प्रतीचि लब्धबुद्धि प्रतीचि धीरे से प्रतिधि अधिकारी तद्बलाद अविद्या तजध्वस्तौ अविद्या तजध्वस्तौ सदा निर्व्यापार सन आत्मनिव स्वयं तिष्ठति। और अविद्या निवृत्तन से तत्कार्य निवृत्तन हो जाएगा। स्वयं प्रतिष्ठा होता है प्रतिबंध वैदुरम अत आत्मनि निर्वाति सुख से रहता है। प्रत्यग धिया तन्मोहतावपि कुतो जगत ध्वस्ति प्रत्यज्ञान से मोह निवृत्तन से जगत की निवृत्ति न च तद्वस्तु पुमर्थ समाप्ति मोहत्योन से पुमर्थपुर समाप्ति नहीं थी आशंका अपेक्षा अपेक्षा ज्ञान हेतु तम कार्य कारण वस्तुत विचार्यमाण तन्नास्ति व्यम्नि कार्ष्ण्यमेव आत्मनि अतः अपेक्षा ज्ञान हेतुत्वम कार्यकारण वस्तु विचार्यमानम व्योम्नि कात्म्यमेव आत्मनि तन्नास्ति आत्मा में ही नहीं जो कार्यकारण वस्तु जितने अपेक्षा ज्ञान हेतु जन्य कार्यकारण जितने वस्तु विचार्यमानम व्योम्नि कात्म्यमेव आत्मनि नास्ति तत् वास्तव ही नहीं मोहनिवृत्त अनुसार कोई वास्तव नहीं तो कोई आपत्ति नहीं। कारणापेक्षावत कार्यापेक्षावत च यज ज्ञानम कारणापेक्षावत कार्यापेक्षा ज्ञान कार्यकारण ज्ञान होने के लिए तेन हेतुना व्यक्तम कार्यादि कार्यकारण से ज्ञान सापेक्ष कारण के अपेक्षाओं से कार्य का ज्ञान कार्यापेक्षा से कारण ज्ञान तेन हेतुना व्यक्तम कार्यकारणादि न तद आत्मनि वस्तु तो अस्ति आत्मा ही नहीं अतो न हो से नीलवत मिथ्या जगत पर निरूप्यमन विद्या पुद्य मिल जाएगा। जगतो व्योम कार्ष्ण्यवत मोहतत्वा निषेध्यत्वे भी मोहजन्यों से निषेध्य तो हो जाएगा न तो निषेध है न आत्मा प्रतिपादित पार्यते जगत का निषेध करें तो आत्मा का प्रतिपादन तो नहीं होगा नहीं कार्ष्ण निषेध न प्रतिपाद्यते व्योम कार्ष्ण का निषेध करके आकाश का प्रतिपादन नहीं ज्ञातवा नहीं इतिहास संख्या है शब्द शब्द प्रवृत्ति हेतु नाम प्रत्येक आत्मन्य संभवात प्रमाण गोचराणां च स्वतः सिद्धेन निहनोति शब्द प्रवृत्ति हेतु नाम प्रमाण गोचराणां च प्रत्येगात्मनि स्वतः सिद्धे प्रत्येगात्मनि असंभवात स्वतः प्रत्येगात्मनि असंभवात सिद्धे न निन्नुति स्वतः सिद्धे न निन्नुति शंका क्या हुई नहीं कार्षण ब्रह्म प्रतिपादित है व्योम का स्नेह तो मोहत्वता निषेधते भी जगत का निषेध होने से आत्मा का प्रदान नहीं हो तो प्रत्येक आत्मा ने असंभवात प्रमाण घुषाण जो स्वतः सिद्ध है आत्मनि प्रमाण गोचरा नाम शब्द प्रवृत्ति हेतु नाम प्रत्यात्मन असंभवात स्वतसिद्धि न निन्नति। प्रत्ययात्मनि के साथ स्वतः प्रत्ययात्मनि न निन्नति अपलाप नहीं होगा। प्रत्ययात्मन षष्ठी अर्थ होना चाहिए। शब्द प्रवृत्ति हेतु नाम प्रत्ययात्मनि असंभव है। प्रमाण गोचरानंच न सिद्ध प्रमाण गोचरानंच स्वतः न सिद्धे अपलाप हो जाएगा। असंगे प्रतीची कुटत्ते अद्वे षष्टाद्य षष्टादि अयुगात संबंध है। षष्ट्यादि संबंध विधि मुख प्रतिपादनम तनिषेध द्वारम तदिति। विधि मुख प्रतिपादनम तनिषेध द्वारम निषेध के द्वारा विधि मुख से प्रतिपादन होता है। कुटस्थ अद्वय न विधि मुख प्रतिपा षष्ट्यादि अयुगात न विधि मुख प्रतिपादनम तनिषेध द्वारम असंगे प्रतिजी कुटस्थ अद्वय षष्ठाद्य अयुगात न विधि मुख प्रतिपादनम तद निषेध द्वारम तद निषेध के द्वारा ही उसका प्रतिपादन होगा। यह तो व्योमवत निषेध द्वारा न प्रतिपादन काशने का निषेध करने तो आकाश का प्रतिपादन होता। तत्र प्रमाण गोचरा नाम च स्वत सिद्धि न खलु अनुमानादि गोचरत्वात् न निषेध द्वारा प्रतिपाद्यते। तत्खलु आकाशादि अनुमानादि गोचरत्वात् निषेध द्वारा न प्रतिपाद्यते। प्रत्ययात्मा तो शब्दादिहीनो मानांतर विषय न च आगमोपि तस्मिन् विधि द्वारा क्रमते तन्निषेध द्वारा तत्प्रादि प्रतिपादनम् यन्न विधिमुखेन उच्यते तन्नास्ति यथा वंद्यासूतादि आत्मापि विधिमुखेन अनुते असन इति आशंका। स्वतः सिद्धेर् न निन्नति आत्मा आत्मन स्वतः सिद्धे न निन्नति। तो प्रमाण गोचराणाम शब्द प्रवृत्ति हेतूनाम प्रत्ययात्मन असंभवात। प्रमाण गोचराणाम शब्द प्रवृत्ति हेतूनाम प्रत्ययात्मन असंभवात। आत्मन स्वतः सिद्धे न निन्नति। अन्य श्लोक में कैसे प्रमाण गोचराणाम शब्द प्रवृत्ति हेतूनाम प्रत्ययात्मन असंभवात। इसलिए प्रत्येगात्मा का विधि मुख्य न प्रतिपादन नहीं होगा और स्वतः सिद्धे आत्मा न स्वतः सिद्धे उसका अपलाप नहीं होगा निषेध नहीं होगा। प्रमाण गोचर जितने उनका निषेध हो जाएगा। आत्मा में प्रमाण गोचर शब्द प्रवृत्ति तो नहीं है प्रत्येगात्मा में उसका है नहीं होने से उसका निषेध नहीं हो सकता है। टीका में असंगे प्रतीची कुटत्व अद्वे षष्टादि संबंधादि अयुगात न विधिमुख प्रतिभा विधिमुख प्रतिपन्न नहीं होगा तो निषेध द्वारा तद निषेध द्वारा प्रतिपादनम निषेध के द्वारा निषेध द्वार प्रतिपादन से यु व्योमवत निषेध द्वारा न प्रतिपादनम निषेध द्वारा आकाश का प्रतिपादन नहीं होता। तत्र प्रमाण गोचराणाम शब्द प्रति हेतुना प्रत्ययात्मन संभवात। तत्खलु अनुमानादि गोचरत्वात् न निषेध द्वारा प्रतिपाद्यते। आकाश अनुमानादि का विषय होने से निषेध के द्वारा उसका प्रतिपादन नहीं होगा। प्रत्ययात्मा तो किसी प्रमाण का विषय नहीं शब्दादिहीनो मानांतरा विषय प्रमाण गोचराणाम शब्द प्रति हेतुना प्रत्ययात्मन असंभवात्। अन्य प्रमाण का विषय नहीं न चागमपि तस्मिन् विधि द्वारा क्रमते। आत्मा में आगम की प्रतिपादन विधि के द्वारा न तन निषेध द्वारा तत्प्रद। इसलिए सबका निषेध के द्वारा आत्मा का प्रतिपादन यन्न विधि मुख्यन उच्यते तनास्ति पूर्व पीछे शंका है ऐसे वंद्यापुत्र तो आत्मा भी विधि मुख्यन अनुगतर असन इति आशंका। स्वतः सिद्धे आत्मा उसका आत्मा का अपलापन नहीं। अन्य अनपेक्षा सत्ता स्फूर्तित्वात् प्रतिचो न नास्तिता इति एतादृश पठयति। अन्य अनपेक्षा सत्ता स्फूर्तित्वात् अन्यानपेक्षे सदा सतास्फूर्ति अनपेक्ष आत्मन नास्तिता नहीं मान थी मानाभिधान विषयो यावन्नात्मानमात्मनि लभते प्रत्यगात्मानम् न नयतावन् न नयतान्निवर्तते लभते प्रत्यगात्मानम् जो है यावत् नात्मा आत्मानम आत्मन मानाभिधान विषय यावत् आत्मानम आत्मनि लभते ये आत्मनि का था आत्मा आत्मना पाठ भेद है क्या आत्मना लभते हाँ आत्मनि का था आत्मना और अभी अभी देखो बताते पहले बनाना अलग से लभते प्रत्येक आत्मानम के स्थान पर प्रत्येक आत्माएं इति टीका के अनुसार पाठ है ये तो ये टिप्पणी है प्रत्येक आत्मानम हाँ हाँ प्रत्येक आत्माएं आत्मानम जे प्रत्येक आत्मानम आया प्रत्येक आत्मा अयम अयम प्रत्येक आत्मा ये अर्थ हो जाएगा अयम प्रत्येक आत्मा मानाभिधान विषय प्रत्येक आत्मान में प्रत्येक आत्मा अयम अयम प्रत्यगात्मा माना विधान विषय यावत् आत्मना आत्मानम न लभते आत्मनि का अर्थ आत्मना आत्मना का अर्थ क्या परमार्थ स्वरूपेण यावत् आत्मानम न लभते आत्मानम का अर्थ अवस्थानम न लभते तावन् न न निवर्तते इति अन्वय ऐसा दिया पूरा इतने तो मैं पढ़ा जितने टिप्पणी में नीचे अच्छा खाली पाठ भेद और किसी नहीं हाँ तक उसका अन्वय मैंने लिखा है तो ये जो आत्मनि है वहाँ आत्मना पाठ है और आत्म प्रत्येक आत्मानम के स्थान पर प्रत्यात्मा अयम उसका अन्वय कैसे होगा अयम प्रत्येक आत्मा फिर मानाभिधान विषय हो आगे आत्मना प्रत यावन आत्मान आत्मना आत्मनि आत्मना आत्मना का था परमार्थ स्वरूपेण यावद आत्मान न लभते आत्मान न लभते आत्मस्वरूप को अवस्थान न लभते तावर नय न निवर्तते तावर नय न निवर्तते टीका में इसे दिया होगा देखो बयानवे बयानवे न बयानबे नहीं पंचानबे माना अयम ही अयम का था आत्मा व्यवहारे सोपाधि शब्देतर मान विषय शब्द सोपाधि का आत्मा व्यवहार में अन्य प्रमाण का विषय सोपाधि शब्देतर मान विषय स तो आत्मा तो असपुन सर्व विशेषापो है न सर्व विशेष निषेध करके परमार्थ स्वरूपेण यावत् अवस्थानम न लभते परमार्थ स्वरूपेण आत्मना यावत् अवस्थानम आत्मना आत्मानम यावत् न लभते जिस श्लोक में ना आत्मना आत्मानम यावत् न लभते आत्मना का था परमार्थ स्वरूपेण आत्मानम का था यावत् अवस्थानम न लभते तावत् उपाधि विषयो निषेधो न निवृत्ति न निवर्त तावत् न न निवर्तते उपाधि विषयो निषेध उपाधि विषय का निषेध न समाप्त नहीं होता है उपाधि को निषेध करता रहेगा अतः नहीं चलता रहेगा तो अनु उसमें अनुभव हो गया अयम प्रत्येक आत्मा मानाभिधान विषय आत्मना का था परमार्थ स्वरूपेण यावत् आत्मानम का था अवस्थानम न लभते तावर नय न निवर्तते श्लोक में ईशान्य तो प्रत्येक आत्मानम जो आत्मनि वह आत्मा आत्मना परमात्म स्वरूपेण आत्मनि रहेगा तो आत्मनि यावत् अवस्थान न लभते अयम ही प्रत्ययात्मा यावत परमात्म स्वरूपेण आत्मा आत्मना यावत आत्मनि आत्मान का तो अवस्थान न रहते यावत आत्मनि अवस्थान न रहते। श्लोक नहीं आत्मान का तो आत्मा अयम तो करने ठीक होगा आत्मा अयम आत्मा आत्मान यदि कहेंगे तो आत्मान यावत यहाँ भी पहले यावत न आत्मान तो पहले का आत्मान आया ये आत्मान तो रहेगा। आत्मनिका था परमा आत्मना आत्मान का था अवस्थान आत्मान न लभते आत्मान न लभते मतलब आत्मान का तो अवस्थान आत्मस्वरूप को प्राप्त नहीं करता अवस्था को प्राप्त नहीं करता है तब तबत नय न निवर्तते नय प्रभु तवता रहता है। तो आत्मायम प्रत्येक आत्मायम उनसे ठीक है अब प्रत्येक आत्मान कहेंगे तो फिर आत्मान एक और है इसलिए आत्मायम पाठ ठीक होता है और आत्मन के स्थान आत्मना पाठ भी पाठ वेद है वो अच्छा है क्योंकि टीका के अनुसार इसे लग जाता है पंचाने कथन तरी नय निवृत्ति तो नये की निवृत्ति कैसे होगी सबका निषेध करने पर निरस्ता ज्ञान तत्कार्य कार्य लब्ध आत्मन्यथात्मना निषेध हेतु प्रध्वस्ते निषेधोपि निवर्तते निषेध निरस्त अज्ञान तत्कार्य लब्धे आत्मनि आत्मनि निरस्त अज्ञान तत्कार्य आत्मनि लब्धे अथ आत्मना निषेध हेतु प्रध्वस्ते निषेधो भी निवर्तते आत्मना का निषेध हेतु प्रध्वस्ते निषेध हेतु प्रध्वस्ते आत्मनि निरस्त अज्ञान तत्कार्य लब्धे आत्मना लब्धे निषेध हेतु प्रध्वस्ते क्योंकि निरस्त अज्ञान तत्कार स्व निरस्त हो गया आत्मनि निरस्त अज्ञान तत्कार लब्धे आत्मना लब्धे आत्मस्वरूपेण निषेध हेतु प्रध्वस्ते निषेध हेतु सब नष्ट होने पर निषेधो भी निवर्तते निषेध रूप कोई हेतु है तो निषेध होगा निषेध का हेतु है निषेध निषेध रूप हेतु नष्ट हो जाने से निषेध भी निवर्तते प्रथम पादार्थम स्पृहति प्रथम पाद हो गया निरस्त अज्ञान तत्कार्य निरस्त अज्ञान तत्कार्य उसका अर्थ क्या निषेध हेतु प्रध्वस्ते निरस्त अज्ञान तत्कार्य निषेध रूप हेतु सब नष्ट हो गया अज्ञानम तत्कार्यम च निषेध्यम अज्ञान अज्ञान कार्य निषेध तदेव प्रतियोगित्व निषेध से हेतु निषेध निषेध का हेतु हो गया कौन निषेध्य निषेध ही हेतु है निषेध से हेतु तस्मिन् ध्वस्ते सति तस्मिन् ध्वस्ते निषेध्य हेतु प्रध्वस्ते निषेध्य रूप जो हेतु है निषेध श्लोक में निषेध है श्लोक में जो निषेध हेतु है ना निषेध्यश्च सो हेतुश्च निषेध रूप जो हेतु है निषेध का हेतु है निषेध वो हेतु है वो नष्ट होने पर निषेध भी निवर्तते निषेध निवृत्त निषेध अवस्थान हेतु अभाव अथ सत निषेध निवृत्त हो गया निषेध का अवस्थान के हेतु ही नहीं रहेगा प्रतिचो अनिषेधेपि द्वैत निषेधस्य निषेध का अंतरम अस्ति चेत अनवस्था तदभाव निषेध थे आत्मन सविशेषता प्रत्यात्मा का निषेध नहीं होगा प्रत्यात्मा रहा किंतु द्वैत निषेध का निषेध अंतरम अन्य निषेध है तो अनवस्था निषेध का अंतर से अभी निषेध अनवस्था नहीं होगा तो निषेध रह जाएगा सविशेष हो जाएगा प्रमातृत्व आदि प्रमातृत्वादिना यावत् किञ्चिदत्र विवक्षितं तदभावश्च तत्सर्वं नेति इति प्रतिसिध्यते। यावत् किंचित् अत्र प्रमातृत्वादिना विवक्षितं तदभावस्य तत्सर्व नेतिति प्रतिसिध्यते। सबका निषेध हो जाएगा प्रमातृत्वादिना, प्रमातृत्वादिने रूपेण यद्यत् प्राप्ते है। 97 ओम।